ब्रह्म सूत्र, इसका हम लोग तृतीय सूत्र का विचार कर रहे थे। शास्त्र योनित्वात्, इसका ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र क्या हुआ? ब्रह्म जिज्ञासा। और द्वितीय सूत्र जन्माद्यस्य यतः, तृतीय सूत्र हो गया शास्त्र योनित्वात्, तृतीय सूत्र। अच्छा, इसमें सूत्र हम लोग देख रहे थे, देख लिए थे टीका में। अच्छा, शास्त्रम प्रति हेतुत्वात्, ये पंक्ति हम लोग देख लिए थे। फिर दोबारा शास्त्रम प्रति हेतुत्वात् ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वकारणम च इति संगति द्वय अनुसारेण। एक पहले हुआ था अवांतर संगति, क्योंकि पूर्व अधिकरण, ये दोनों अधिकरण का अर्थ एक ही है, ब्रह्म में सर्वज्ञ तो साधन करना। और द्वितीय हो गया आक्षेप संगति, मीमांसक लोग कहते हैं ये वेद नित्य है, इसलिए ब्रह्म वेद का जनक नहीं होगा, तो ब्रह्म सर्वज्ञ कैसे होगा, सभी का ये जनक नहीं है। ये आक्षेप का निराकरण करने के लिए ऐसे दो प्रकार के संगति अनुसार सूत्र योजनाम अभिप्रेत्य पदानी व्याचष्टे, सूत्र का पदों का व्याख्यान करते हैं। सूत्र में आया शास्त्र योनि, दो पद आया, तभी सूत्र में जो शास्त्र शब्द है उसका अर्थ पहले करने के लिए भाष्यकार कहते हैं भाष्य में, महतः ऋग्वेदादे है शास्त्रस्य। तो शास्त्र कौन है? कहते हैं ऋग्वेदादि, और ये महान है। अनेक विद्या स्थान उपबृंहृतस्य, अनेक विद्या स्थान के द्वारा उपबृंहृत, उपबृंहित, उपबृंहित बृहवृद्ध अर्थात वर्धित, अनेक विद्या स्थान अर्थात ये ऋग्वेद आदि जो शास्त्र है वो अनेक विद्या अर्थात बाकी इसके जो अंग है, छह अंग, शिक्षा कल्प निरुक्तम व्याकरणम छंद ज्योतिषम, ये छह अंग और चार उसके साथ इतिहास पुराण इत्यादि, ये सब मिलकर के ये दस विद्या होते हैं। ये दस विद्या आगे टीका में देंगे। ये दस विद्या के द्वारा वेद उपबृंहित व्याख्यात स्पष्टीकृत, उपबृंहणम का अर्थ होगा व्याख्यात स्पष्ट किया गया, तो यही उसका उपकार करते हैं। ये जो दस शास्त्र हो गए ये वेद का उपकार करते हैं, उसका व्याख्यान स्पष्ट रूप से करा करके। और ये वेद प्रदीपवत सर्वार्थ अवद्युति, तो ये सब ऋग्वेदादेः महतः शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थानों को बृंगितस्य प्रदीपवत सर्वा अवद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य, सब षष्ठ्यंत, क्योंकि सूत्र में है शास्त्रस्य योनि, तो ये सबको शास्त्रस्य का षष्ठ्यंत कहते हैं, इसलिए कहते हैं यह प्रदीपवत सर्व अर्थ का अवद्योतन प्रकाशक, वेद सारे अर्थ का प्रकाश करने वाला। आगे सर्वज्ञ कल्प, जो सारे अर्थ का प्रकाश करेगा वो सर्वज्ञ होगा, इसलिए वेद सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ कल्प क्यों कहते हैं? क्योंकि ईषद असमाप्त हो कल्प देशीय देशीय, तो अर्थात ये सर्वज्ञ नहीं है, थोड़ा कम है ईषद उन, तो क्योंकि ये जो वेद है ये चेतन नहीं है, जड़ है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कल्प कहा गया। तो प्रदीपवत सर्वार्थ अवद्योति न, प्रदीप जैसा सारे अर्थ को कहता है, प्रकाश करता है, और सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ कल्प क्योंकि चेतन नहीं है। ऐसे का शास्त्रस्य, ये षष्ठी का ये सब विशेषण दे दिए, शास्त्रस्य आगे योनि ही, योनि अर्थात कारणम, शास्त्र का योनि कौन है? कहते हैं ब्रह्म, शास्त्रस्य योनि कारणम ब्रह्म। अच्छा, टीका में हेतु हो सर्वज्ञत्व सिद्धये वेदस्य विशेषणानि, हेतु हेतु अर्थात जगत हेतु, जगत का जो हेतु है ब्रह्म, उसमें सर्वज्ञत्व सिद्ध करना ये अभी अभिप्राय है, तो ब्रह्म का सर्वज्ञत्व सिद्ध करने के लिए वेद का ये सब विशेषण दिया गया, महत से लेकर के अनेक विद्या स्थान उपबृंहित प्रदीपवत सर्वार्थ द्योति सर्वज्ञ कल्प, ये सब वेद का विशेषण दिया गया। पहले कहा गया वेद को महान कहा गया, महतः तत्र ग्रंथतो अर्थतश्च महत्वम, वेद जो है ग्रंथतः, ग्रंथ भी महान है और अर्थ भी महान है, इसलिए वेद को महत कहा गया। और हित शासनात शास्त्रत्वम, इसको शास्त्र क्यों कहते हैं? कहते हैं ये हित का शासन करता है, अनुशासन करता है, तो हित के बारे में ये अनुशासन करता है, इसलिए उसको शास्त्र कहा गया। हित शासनात् शास्त्र, शास्त्र का लक्षण होता है एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम, ऐसे मांडुक्य में कहा था, मांडुक्य का टीका करते हैं। एक प्रयोजन उपनिबद्धम, एक प्रयोजन को उद्देश्य करके उपनिबद्धम बंधन किया गया, बनाया गया, और अशेषार्थ प्रतिपादकम उस प्रयोजन सिद्धि के लिए जो अर्थ चाहिए, अर्थात साध्य साधन गुरु उपशक्ति कर्म ज्ञान उपासना जो भी चाहिए वो सारे का कथन करेगा, अशेषार्थ प्रतिपादकम उसको शास्त्र कहा गया। तो यहाँ ये वेद को शास्त्र क्यों कहा जाता है, कहते हैं हित शासन, हित अर्थात जो हमारा श्रेय पदार्थ है उसका शासन अनुशासन करता है। तो यहाँ जो शास्त्र कहा गया, टीकाकार कहते हैं शास्त्र शब्द हो शब्द मात्र उपलक्षणार्थ इति मत्वा आह। सूत्र में जो शास्त्र शब्द कहा गया ये केवल वेद नहीं शब्द मात्र, अर्थात सारे जितने शास्त्र है, केवल वेद नहीं, वेद का जो सहकारी वो सबको लेना है, इसलिए शब्द मात्र उपलक्षणार्थम इति मत्वा, इस प्रकार की मन में रख करके भगवान भाष्यकार शास्त्र से का आगे कहते हैं अनेक विद्या स्थान उपभृंगितस्य। तो शास्त्र कहने से वेद को लेना है, तो बाकी सबको क्यों लिए, कहते हैं शास्त्र का अर्थ हो गया कि शब्द मात्र सारे शब्द। अनेक विद्या स्थान ये कौन है, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र, ये और चार हो गए, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र ये चार हो गए, और शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त चंद्र ज्योतिषाणी ये षडंगानी इति दस, इनको विद्यास्थानानी वेदार्थ ज्ञान का हेतव, विद्यास्थानानी वेदार्थ ज्ञान हेतव, ये सब का ज्ञान नहीं होने से वेदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, ये सब वेद का व्याख्यान करने वाले स्पष्ट रूप से। अनेक शास्त्र उपबृंगित, उपबृंगित अर्थात तेईर उपकृत, उसके द्वारा उपकृत है वेद, उपकृत अर्थात उसका समझने में ये सब अर्थात सहायक है। अच्छा, तो तेईर उपबृंगित ये सब जो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये सब महापुरुषों के द्वारा रचना किया गया, सब महर्षियों के द्वारा, तो इसलिए कहते हैं कि महर्षि के द्वारा वेद गृहित है, नहीं तो उसके ऊपर ये सब क्यों लिखते, इसलिए कहते हैं अनेन मनुआदिभिः परिगृहीतत्वेन वेदस्य प्रामाण्यम् सूचितम्। वेद प्रमाण है क्योंकि महर्षियों के द्वारा गृहित है, क्योंकि वही लोग ये सब लिखे हैं, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र शिक्षा कल्प इत्यादि सब महर्षि लोग लिखे हैं, अर्थात वो सब वेद को ग्रहण करते हैं। अबोधकत्व अभावातपि प्रामाण्यम्, वेद अबोधक नहीं है, तो नहीं होने से ये प्रमाण है, वेद अबोधकत्व अभावाद भी प्रामाण्यम, तो ये बोधक है अबोधक नहीं है इसलिए प्रमाण है, क्योंकि अगर जहां से बोधन नहीं होगा अर्थात प्रमा की उत्पत्ति नहीं होगी वो अप्रमाण होगा, अप्रमाण का ये एक लक्षण है प्रमा अनुत्पत्ति प्रयुज्यत्व या अप्रमाणत्व। ते ही दस विद्या विद्यास्थानानि, जो विद्यास्थानानि वेदार्थ ज्ञान है तब दे दिया, उसी को ते ही कह करके पूर्व का परामर्श लेगा, विद्यास्थान हो गए दस, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र और शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये दस, इन्हीं को ही विद्यास्थान कहा गया। तो वेद बोध कहे, इसी को भगवान भाष्यकर कहे प्रदीप वच्च सर्व अर्थ अवद्योति, इसको कहा गया सर्व अर्थ प्रकाशन शक्तिमत्वे भी अचेतनत्वात् सर्वज्ञ कल्पत्वम् योनि उपादान कर्तृच। सर्व अर्थ प्रकाशन शक्तिमत्व वेद में है तो होने पर भी वेद अचेतन, अचेतन होने से वेद को सर्वज्ञ नहीं कहा गया, इसलिए सर्वज्ञ कल्प, कल्प अर्थात ईषदून तो होने से सर्वज्ञ कल्पत्वम। आगे योनि उपादान, ये कल्पत्वम के आगे विराम है क्या, नहीं। कुछ अर्ध विराम भी नहीं है, नहीं। अच्छा तो ये हो गया शास्त्र का लक्षण, यहाँ तक पूरा हो गया, आगे शास्त्र से योनि, तो योनि योनि शब्द का अर्थ कहते हैं योनिर उपादानम कर्तृच, तो उपादान भी है और कर्ता भी है, कर्ता था निमित्त कारण, निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है। तो शास्त्र से योनि ये सूत्र का व्याख्यान हुआ। ननु सर्वज्ञस्य यो गुणः सर्वार्थ ज्ञान शक्तिमत्त्वं वेदस्य तदन्विते अनितत्वेपि तद योनेः सर्वज्ञत्वं कुत इत्यतः। अभी वेद सर्व अर्थ का द्योतन करता है तो वेद सर्वज्ञ है। सर्वज्ञस्य यो गुणः, सर्वज्ञ का क्या गुण है? सर्व अर्थ विषयक ज्ञान शक्ति वाला है, सर्व अर्थ को ज्ञान कराने वाला शक्ति वाला है। ये वेद में तो है, वेद से तद अन्वित्वेपि, तद अर्थात सर्वार्थ ज्ञान शक्ति का अन्वित है वेद, उससे अन्वित है होने पर भी। तद योनि है, तद योनि अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म का सर्वज्ञत्व कुतः? वेद में सर्वज्ञत्व है, ब्रह्म में कैसे सर्वज्ञत्व रहेगा? इत्यतः भाष्य में नहीं ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुण अन्वितस्य सर्वज्ञात अन्यतः संभवो संभवो अस्ति। यहाँ विराम है, अस्ति क्या है? अच्छा, नहीं ईदृशस्य शास्त्रस्य, इस प्रकार की जो शास्त्र, तो कौन सा शास्त्र? कहते हैं ऋग्वेद आदि लक्षण, तो ऋग्वेद आदि रूप जो शास्त्र है। ईदृश किस प्रकार की? कहते हैं कि पहले कहा गया महतः अनेक विद्यास्थान उपवृंगित सर्व अर्थ अवध्योतन करने वाले प्रदीपवत, ऐसा जब जो कहा गया, इसी प्रकार की जो ऋग्वेद आदि है वो सर्वज्ञ गुण से अन्वित है। ऋग्वेद सर्वज्ञ गुण से अन्वित हुआ। इस प्रकार के शास्त्र का सर्वज्ञात अन्यतः संभव वो पहले दे दिया, नहीं नहीं अस्ति, तो जो सर्वज्ञ गुण से अन्वित शास्त्र ऋग्वेद वो सर्वज्ञ से भिन्न से इसका उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। टीका में उपादाने तत्शक्तिम विना कार्ये तद अयोगात वेद उपादानस्य सर्वज्ञत्वम अनुमानम तु पूर्वम दर्शितम। उपादान में शक्ति अगर नहीं रहेगा तो कार्य में वो शक्ति नहीं दिखेगा। उपादान में अगर रक्तवर्ण है तो कार्य में रक्तवर्ण दिखेगा। तो उपादान है तत्शक्तिम बिना, तत्शक्तिम जो भी शक्ति है अगर वो नहीं रहेगा तो कार्य तद अयोगा, कार्य में वो शक्ति नहीं दिखेगा। इसलिए जो कार्य है वेद उसमें सर्वज्ञत्व दिखता है, तो वेद उपादान से सर्वज्ञत्व कार्य में दिखने से वेद उपादान जो ब्रह्म है उसमें भी सर्वज्ञत्व रहेगा। अनुमानम तो पूर्वम दर्शितम, कल आया था अनुमान, ये जो आरंभ हुआ ये द्वितीय सूत्र तृतीय सूत्र उसका शुरुआत में पहले प्रतीक दिया जगत इति, उसका एक पंक्ति छोड़ करके तथा च ब्रह्म सर्वज्ञम है ना, ब्रह्म सर्वज्ञम सर्व कारणत्वात् यो यत कर्ता स तत्ज्ञ यथा कुलाल, ये अनुमान को कहते हैं। अनुमान तो पूर्वम दर्शितम, इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ होगा। नच अविद्यायास्तदापत्ति, अगर ब्रह्म वेद सर्वज्ञ होने से ब्रह्म को सर्वज्ञ कहते हैं तो वेद सर्वज्ञ होने से अविद्या को भी सर्वज्ञ कहना पड़ेगा, क्योंकि अविद्या का ही तो कार्य होगा। अविद्या नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म का तो कुछ नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी कहेगा अविद्या में भी सर्वज्ञत्व की आपत्ति हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि अविद्या सर्वशक्तिमत्व है, अविद्या में सर्वशक्तिमत्व भी अचेतनत्वाद इति भाव। अविद्या में सारे सर्वशक्तिमति है होने पर भी अचेतन है, अचेतन होने से सर्वज्ञ नहीं होगा अविद्या। तो क्योंकि जो ज्ञान है वह चेतन धर्म है, तो चेतन धर्म होने से अविद्या में नहीं होगा। वेद स्व विषयाद अधिकार्थ ज्ञानवजन्य प्रमाण वाक्यत्वात् व्याकरण रामायणादि वद इति अनुमानांतरम्। वेद स्व विषय से अधिक अर्थ ज्ञान वाला से जन्य, वेद स्व विषय अर्थात वेद में जो सब विषय है उससे अधिक अर्थ वाला, अर्थ को जानने वाला जो है उससे जन्य होगा। वेद स्व विषयात अधिक अर्थ, ऐसे अर्थ का ज्ञान वाला जो अधिक अर्थ अधिक ज्ञानी है उसी से ही जन्य क्यों प्रमाण वाक्यत्वात्। वेद प्रमाण है तो प्रमाण वाक्यत्वात्। दृष्टांत देते हैं व्याकरण रामायण आदिवत, तो व्याकरण रामायण इसमें प्रमाण वाक्य तो है, तो होने से स्व विषय व्याकरण रामायण में जो विषय है उससे अधिक अर्थ का ज्ञानी जो है उससे ये बना है, तो होने से वेद भी जितना विषय वेद में है उसे अधिक ज्ञानी से ये बना हुआ है। तत्र व्याप्ति माह, ये जो अनुमान है तो इस अनुमान में व्याप्ति कहते हैं। ये अनुमान आगे पृष्ठा में मतलब आगे फिर उसको कहेंगे, ये अनुमान मतलब ये स्मरण रखना। तत्र व्याप्ति माह भाष्य में नहीं ईदृशस्य, अच्छा आगे यद यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम तस्मात पुरुष विशेषात यस्मात पुरुष विशेषात संभवति यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेर ज्ञेयकदेशार्थमपि स ततोपि अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके। यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम, जो जो शास्त्र विस्तरार्थम, विस्तरार्थम अर्थात विस्तरम अर्थो यस्मिन, जिसमें अधिक विस्तर अर्थ है। विस्तर अर्थात कुछ सूत्र को जैसे व्याख्यान करने के लिए कुछ इतना बड़ा वृत्ति कह देते हैं, तो ये वृत्ति हो जाएगा विस्तरार्थ, क्योंकि विस्तर अधिक शब्द व्यवहार करके उसको व्याख्यान करता है, उसको कहा जाएगा विस्तरार्थ। यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मात पुरुष विशेषात संभवती, जिस पुरुष विशेष से वह शास्त्र बनता है, जैसा व्याकरण आदि, व्याकरण ये विस्तर शास्त्र, पाणिन्यादि पुरुष से वो बनता है, और ये जो व्याकरण है वो ज्ञेय का एक देशार्थम अपि, ज्ञेय जगत में जितने ज्ञेय है उसका एक देश है व्याकरण। ऐसा नहीं कि व्याकरण ही सारे मात्र ही ज्ञेय है, ज्ञेय तो बाकी बहुत है, तो ज्ञेय एक देशार्थम अपि, एक देशार्थम अपि स ततो अपि अधिकतर विज्ञान। स अर्थात यस्मात पुरुषात, जिस पुरुष से ये बना स पुरुष, ततोपि अर्थात व्याकरण इत्यादि से अधिकतर विज्ञान बहुव्रीहि है, अधिकतरम विज्ञानम यस्य पुरुषस्य, स पुरुष अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके। अच्छा अर्थात पाणिनि महर्षि जो व्याकरण बनाए, ये व्याकरण पूरा ज्ञेय का एक देश है, एक देश को लिखे है, किन्तु पाणिनि महर्षि का ज्ञान जितना लिखे है उतना नहीं। पाणिनि महर्षि को व्याकरण को छोड़कर के भी और भी ज्ञान है ना अन्य विषय में भी, तो उसी को यहाँ कहते हैं एक देशार्थम अपि ततोपि अधिकतर विज्ञान। टीका में विस्तर, विस्तर शब्दाधिक्यम, अधिक शब्द व्यवहार करके अर्थात वक्ता का जितना तात्पर्य है उससे अधिक शब्द, ऐसा कहीं आख्यायिका देते हैं, दृष्टांत देते हैं समझाने के लिए, उसको और वाक्य व्यवहार करते हैं, अर्थवाद वाक्य कहते हैं, ये सब अधिक अर्थ है। अनेन अर्थत्व अल्पत्वं वदन कर्तु ज्ञानस्य आधिक्य अर्थाधिक्यं सूचयति, दृश्यते च अर्थवादाधिक्यं वेदे। अनेन अर्थत्व अल्पत्वं वदन, अर्थ से अल्प, वदन अर्थात पाणिनि महर्षि कहते हैं तो कम, जितना सूत्र कहे वो कम है, कम है अर्थात कर्तु ज्ञानस्य अर्थाधिक्यम सूचयति, कर्ता का जो ज्ञान है पाणिनि महर्षि में जो ज्ञान है वो अधिक है, जितना कहे हैं वो कम कहे हैं, उनका जितना ज्ञान है सब नहीं कह दिए हैं। अच्छा अर्थतो अल्पतो बदन, अर्थात जितना कहते हैं वो तो अल्प कहते हैं, तो इसका अर्थ हो गया कि कर्तु ज्ञान, कर्तुर ज्ञानस्य, कर्ता का जो ज्ञान है वो अधिक है, आधिक्यम कर्तुर ज्ञान से आधिक्यम सूचयते, दृश्यते च अर्थवाद आधिक्यम वेद, वेद में जो अर्थवाद वाक्य है सब वो अर्थात वेद का तात्पर्य का विषय नहीं है, जितना उनका तात्पर्य है उसे अधिक कहते हैं, और जितना कहते हैं उससे अधिक और ज्ञान है। अत्र ऐसा योजना यत यत शास्त्रम यस्मात आप्तात संभवती स ततः शास्त्रात अधिकार्थ ज्ञान इति प्रसिद्धम्। यथा शब्द साधुत्वादि ज्ञेयक देशो अर्थो यस्य तदपि व्याकरणादि पाणिन्यादेर अधिकार्थ ज्ञात संभवति। अधिकार्थ ज्ञात है ना, अधिकार्थ ज्ञानात है, ज्ञात अच्छा तो जानाति इति ज्ञ हो गया, तो अधिक अर्थस्य ज्ञ षष्ठी हो जाएगा, ज्ञान होगा तो भूभ्री होगा, अधिकार्थस्य ज्ञान ज्ञानम यस्य। यद यद शास्त्रम जो जो शास्त्र यस्मात आप्तात संभवति, जिस जिस आप्त पुरुष से वो शास्त्र बनता है, स आप्त पुरुष ततः ततः अर्थात शास्त्रात उस शास्त्र से अधिकार्थ ज्ञान, यहाँ बहुवरी है अधिकार्थम अधिकार्थ से ज्ञानम यस्य इति प्रसिद्धम लोक में। यथा शब्द साधुत्वादीर ज्ञेयक देश, शब्द साधुत्वादि, शब्द साधुत्व ये व्याकरण है, ये ज्ञेय का एक देश अर्थ, जगत में जितना ज्ञेय है वेदांत न्याय मीमांसा ये सब जितना ज्ञेय है उसका ये एक देश है, ज्ञेय का एक देश अर्थ यस्य ज्ञेय देशो अर्थो यस्य अस्य कस्य कहते हैं व्याकरणादि है, तो वो तदपि व्याकरणादि, ये जो व्याकरण है वो ज्ञेय का एक देश है, वो व्याकरणादि पाणिन्यादेर व्याकरणादि पाणिन्यादेर अधिकार्थ ज्ञात संभवते, पाणिन्यादे है पंचमी अधिकार्थ ज्ञात पंचमी, पाणिनि अधिक अर्थज्ञ है, अधिक अर्थ को जानने वाले हैं, उनसे ये संभवति होता है। यदि अल्पार्थमपि शास्त्रम अधिकार्थ ज्ञात संभवति तदा अस्य महतः इत्यादि श्रुते यस्मान् महतो अपरिचिन्नाद् भूतात् सत्याद योने सकाशात अनेक शाखा इत्यादि विशिष्टस्य वेदस्य पुरुष निश्वासवत अप्रयत्नेन एव संभवः तस्य सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्वं चेति किमु वक्तव्यम्। यदि अल्पार्थमपि शास्त्रम, ये जो व्याकरण है वो तो अल्प है, अल्पार्थमपि शास्त्रम अधिकार्थ ज्ञात पाणिनि महर्षि अधिक अर्थ ज्ञात है उनसे संभवती अगर होता है तो तदा अस्य महत भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेद, इस प्रकार के जो वाक्य है ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद सामवेद इत्यादि इत्यादि सूतेर ये सब श्रुति से जिस महत अस्य महत महत अर्थात ये ब्रह्म तो यस्मान महत अपरिच्छिन्नाद भूताद सत्याद योने सकाशात ये सब पंचमें तो समानाधिकरण है तो यस्मात यस्मात कह करके महतः वो महान है जो ब्रह्म अपरिच्छिन्न ब्रह्म परिच्छिन्न नहीं है भूत भूत अर्थात सिद्ध पदार्थ है वो कोई साध्य नहीं है और सत्य सत्य है और योनि योने है सत्याद योने है सकाशत तो ये अस्य महतः का इसे व्याख्यान हो गया सकाशत ये जो वेद उत्पन्न होता है वो वेद किस प्रकार के अनेक शाखा इत्यादि विशिष्टस्य वेदस्य वेद अनेक शाखा वाला है पुरुष निश्वासवत अप्रयत्न एवं संभव तो ये कोई पुरुष प्रयत्न से ये नहीं होता है निश्वास जैसा अप्रयत्न ऐसे ही संभव है तो जिससे इस प्रकार की ये वेद निश्वास जैसा अप्रयत्न से संभव हुआ तस्य तस्य ब्रह्मण सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्वं च इति वो ब्रह्म सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमत है इसमें किमु वक्तव्यम इसके बारे में क्या कहना है। छोटा शास्त्र अगर अपने से अधिक ज्ञानी से उत्पन्न होता है तो ये वेद जो कि सभी को प्रकाश करने वाले तो ये जिससे बना होगा वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान उसे और क्या संशय क्या है। भाष्य में सकाशात अर्थात ये से हाँ हिंदी में उसका अर्थ हो जाएगा से तो जैसे कहते हैं कि राम रामात सकाशात आगच्छति राम से आ रहा है इस प्रकार क्या चीज पंचमी हाँ पंचमी भाष्य में किमु वक्तव्यम अनेक शाखा भेद भिन्नस्य देव तीर्यंग मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतुर ऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञानाकरस्य अप्रयत्नेन एव लीलान्यायेन पुरुष निश्वासवद् यस्माद् महतो भूताद् योनेः संभवः अस्य महतोभूतस्य निश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदः इत्यादि श्रुते हैं। तो किमु वक्तव्यम्, क्या कहना है इसको? कैमुतिक न्याय कहते हैं, अनेक शाखा भेद विशिष्टस्य, अनेक शाखा भेद भेद विशेष, अनेक शाखा विशेष, देव तीर्यंग मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग का हेतु, इसी के द्वारा ही ब्रह्मा आगे जब सृष्टि करते हैं, ये सब देव तीर्यंग मनुष्य वर्ण वर्ण अन्य आश्रम अन्य ये सब के जो प्रविभाग, इसका हेतु है वेद, क्योंकि वेद का आश्रय में ही आगे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। अच्छा, प्रविभाग हेतु, प्रविभाग का हेतु कौन है? कहते हैं ऋग्वेदाध्याख्य, तो हेतु षष्ठी है ऋग्वेदाध्याख्य सर्व ज्ञान आकरस्य, आकर अर्थात खनी, तो सर सारे ज्ञान का ये आकर है। अप्रयत्नेन एव लीला न्यायेन, वो परमात्मा से ही अप्रयत्नेन, उसके लिए वाक्य देते हैं लीला न्यायेन, लीला में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, लीला न्यायेन पुरुष निश्वासवद यस्मात् महतो भूताद् योनेः संभव, पुरुष का निश्वास जैसे अनायास चलता है, प्रयत्न के बिना चलता है, इसी प्रकार की यस्मान् महतो भूताद् योनेः संभव, जिस महतो भूत योनि से यह संभव होता है। महत महत अर्थात अपरिच्छिन्न, भूत अर्थात ये साध्य पदार्थ नहीं है, ये सिद्ध वस्तु है, योनि योनि अर्थात कारण, वेद का भी कारण, जगत का भी कारण, वाक्य उसके लिए देते हैं अस्य महत्व भूतस्य निश्वसितम् निश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेद, एतद् यद् ऋग्वेद मंत्र में यद् है, एतद् यद् ऋग्वेद, अच्छा हाँ यद् है, तो ये जो ऋग्वेद, ऋग्वेद आगे है फिर, तो यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इत्यादि श्रुते हैं। टीका में तत्र वेदस्य पौरुषेयत्व शंका निराशार्थम श्रुतिस्थ निश्वसित पदार्थम आह, तो वेद पौरुषेय है क्योंकि ईश्वर भी पुरुष विशेष है, पुरुष के द्वारा अगर ये जन्य होगा तो ये भी पौरुषेय हो जाएगा, इस प्रकार की शंका का निराश करने के लिए श्रुतिस्थ निश्वसित पदार्थम आह, जब हृदयारण्यक श्रुति में कहेगा अस्य महत्व भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेद, इसका अर्थ कहते हैं भाष्य में पंक्ति हम लोग देख लिए, सर्व ज्ञानाकरस्य अप्रयत्नेन एव लीला न्यायेन, टीका में प्रमाणांतरेण अर्थ ज्ञान प्रयासम विना निमेषादि न्यायेन इत्यर्थः, अप्रयत्न शब्द का अर्थ कहते हैं प्रमाणांतरेण अर्थ ज्ञान का प्रयास नहीं करके, जैसे चक्षु से देख करके आगे शब्द प्रयोग करता है, प्रमाणांतरेण ज्ञान प्राप्त किया, इस प्रकार की प्रयास यहाँ नहीं करते, प्रयासम बिना निमेषादि न्यायेन, निमेष कहने का अर्थ अनायास, निमेष में कोई आयास नहीं है, तो ऐसा भाष्य में कह दिया लीला न्यायेन, तो वही इसको टीका करके थे निमेषादि न्यायेन। अत्र अनुमानेन, ये जो पूर्व पृष्ठ में आया था प्रदीप बद इति, तो उसका आगे नहीं नहीं इति यद यद इति प्रतीक दिया था ना, वेद स्व विषयात अधिकार्थ ज्ञानवत जन्य प्रमाण वाक्यत्वात्, ये अनुमान दिया था यद यद प्रतीक के जहां से आरंभ हुआ पंक्ति, तत्र व्याप्तिमाह उसी का पूर्व पंक्ति, वेद स्व विषयात अधिकार्थ ज्ञानवत जन्यम प्रमाण वाक्यवत, उसी को कहते हैं। तो यहाँ टीका में अनुमानेन यह सर्वज्ञ इति श्रुतियुक्त सर्वज्ञत्व दाढ़ियाय पाणिन्यादिवत वेद कर्तरी अधिकार्थ ज्ञान सत्ता मात्रम साध्यते, तो ये जो अनुमान से क्या किया जाता है उसको कहते हैं अनुमानेन, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नं च जायते, ऐसे मुंडक का नवम मंत्र है एक नव, तो इसको थोड़ा दे दिए यह सर्वज्ञ, इस श्रुति में श्रुति उक्त सर्वज्ञत्व कहा गया, यह सर्वज्ञ सर्वविद। और श्रुति में जो सर्वज्ञत्व कहा गया उसका दृढ़ता के लिए पाणिन्यादिवत पाणिनि को दृष्टांत दिया, वहां रामायण व्याकरण इत्यादि को दृष्टांत दिया। तो पाणिन्यादि में जैसा ऐसा वेद का जो कर्ता है उसमें अधिकार्थ ज्ञान सत्ता विद्यमान है, इतना कहना वो अनुमान का तात्पर्य है। तो ऐसा नहीं कि जैसे पाणिनि अर्थ को जान करके शब्द कह रहे हैं ऐसा ईश्वर का वेद का व्यापार में नहीं है। उस अनुमान का इतना ही तात्पर्य है कि जितना कहते हैं उसे अधिक ज्ञान है, नहीं कि जान करके अर्थ को जान करके आगे शब्द प्रयोग करते हैं। इस प्रकार नहीं, कल आया था अर्थ को जान करके कहेगा तो पुरुष पुरुष हो जाएगा, युगपद एक साथ जानते हैं। पाणिनि आदि वद वेद कर्तरी अधिकार्थ ज्ञान की सत्ता विद्यमानता, इतने को ही कहा जाता है अनुमान के द्वारा। न तो अर्थ ज्ञान से वेद हेतु तुम, पाणिनि का जो अर्थ ज्ञान है वो सूत्र का हेतु है तभी आगे शास्त्र बनाए, इसी प्रकार की नहीं है। वेद का अर्थ ज्ञान होकर के वेद को बनाएंगे इस प्रकार नहीं, अर्थ ज्ञान से वेद हेतु तुम न। क्यों? अगर अर्थ ज्ञान से वेद हेतु कहेंगे तो निश्वसित श्रुति विरोधात, फिर निश्वास जैसा कहाँ हुआ, ये तो अर्थ ज्ञान करके कह रहे हैं। और दूसरा दोष भी क्या है, वेद ज्ञान करके अगर वेद का कथन ईश्वर करेंगे तो जिसको वेद ज्ञान होगा वो भी वेद बनाएगा, तो तब क्या होगा, वेद ज्ञान मात्रेण अध्येत्री बद वेद कर्तृत्व उपपत्तेश्य। ऐसे वेद का ज्ञान होने से वेद का अध्यापना करता है, दूसरों को ज्ञापन करवाता है, तो ज्ञान होने से जैसे अध्यापना करता है, अगर ज्ञान होने से भी वेद का कर्ता बनेगा ईश्वर, तब जो अध्यापना करता है वेद का ज्ञान करके वो आगे वेद को बनाएगा भी, वेद का कर्ता भी हो जाएगा। कैसे? मतलब ईश्वर में भी फिर अध्ययन की प्रसक्ति होगी ना, ना, ना। यहाँ विचार क्या है, कहते हैं कि अगर ज्ञान करके फिर शास्त्र रचना करेंगे जैसे पाणिनि किए, ऐसा अगर ईश्वर में भी मानेंगे तो ईश्वर भी वेद का ज्ञान होने के बाद वेद का रचना किए, ऐसे माना जाएगा। तो अगर ऐसा कहेंगे जिसको वेद का ज्ञान है वही वेद का रचना करेगा, जैसे पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ था व्याकरण का रचना किए, ईश्वर भी वेद का ज्ञान होने से वेद का रचना किए, तो जिसको वेद का ज्ञान होगा वो भी वेद का रचना करेगा। लेकिन जो प्रथम जाता है उसको लेकर के कर्ता हो सकते हैं, जो अन्य होता है वो तो कर्ता नहीं हो सकता। तो ठीक है, अर्थात क्या है ना, वो उस प्रकार की वेद का नहीं करेगा, थोड़ा और कुछ करके और वेद बनाएगा, उसको जितना ज्ञान हुआ उससे कुछ कम बनाएगा। ये जो आजकल तो हजारों वेद आता है ना, सब गुरु का नाम वेद चलता है, तो ईश्वर को जितना ज्ञान है उसका कम का वो वेद कहा, तो बाकी जो अभी जो अध्यापक होगा वो जैसे वेद का ज्ञान होने के बाद अध्यापन करता है ऐसे आगे वेद का कर्ता भी बनेगा। कहेंगे उस पूरा वेद का नहीं है, थोड़ा आधा वेद का कर्ता बनेगा, क्योंकि जितना ज्ञान होगा उसे कम बनाएगा ना शास्त्र करेगा, ये दोष आएगा, ये दोष देते हैं। वेद ज्ञान मात्रेण अध्येत्रीवत, वेद ज्ञान होने के बाद जैसे अध्येत्री अध्यापक होता है इसी प्रकार वेद कर्तृत्व उपपत्ति से वेद का कर्ता भी बन जाएगा, ये दोष आएगा, ये दोषांतर हो जाएगा। स्वामी जी, जो पहले जो वेदांग का जो व्याकरण आया और यहाँ पे जो व्याकरण की चर्चा हो रहा है, फिर दोनों में अंतर तो मानना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अंतर है। वेद का जो व्याकरण है वो अलग है, पाणिनि व्याकरण से पहले 64 प्रकार की और व्याकरण था, पाणिनि व्याकरण तो बाद में आया, किंतु पाणिनि व्याकरण बहुत उपयोगी होने से बाकी सब व्याकरण को लुप्त करवाते हैं, तो उससे पहले बहुत। और वेद में प्रत्येक शाखा के लिए अलग अलग व्याकरण, उसको कहते हैं प्रातिशाख्यम, वो अलग अलग व्याकरण है, वही वेद का व्याकरण को निरुक्तम भी कहा जाता है, वो प्रति शाखा के लिए भी अलग अलग है सब। अच्छा आगे, इयान विशेष, ये विशेष है अर्थात ईश्वर और वेद का जो अध्येता, उसमें क्या विशेष है, अध्येता परापेक्ष, जो अध्येता है पढ़ने वाले शिष्य हो चाहे वो अध्यापक हो, पर अपेक्षा वो अध्यापक भी अपने गुरु से पढ़ा था। ईश्वरस्तु स्व कृत वेद अनुपूर्वी स्वयं स्मृत्वा तथैव कल्पादो ब्रह्मादिषु आविर्भावयन अनावृत ज्ञानत्वाद तदर्थम अवर्जनीयतया जानाति इति सर्वज्ञ इति अनवद्यम। अध्येता पर अपेक्षा, वो तो दूसरों को अपेक्षा करके उसका ज्ञान होता है। ईश्वरस्तु स्व कृत वेद, पूर्व कल्प में जैसा किया था उस वेद का अनुपूर्वी, अनुपूर्वी अक्षरों का अनुपूर्वी, तो पूर्व से अनु इति अनुपूर्वी, स्वयं एव स्मृत्वा पूर्व कल्प में जैसा अनुपूर्वी था मतलब वर्णों का जैसे जैसे अनुपूर्वी था उसको स्मरण करके, तथैव कल्पादो इस कल्प का आदि में ब्रह्मादिशु आविर्भावयन, ब्रह्मादि में आविर्भाव करा देता है, कोई ईश्वर का शरीर नहीं है इंद्रिय नहीं है कि वो करवा देंगे उच्चारण करेंगे, तो आविर्भावयन। और ईश्वर अनावृत ज्ञानत्वात्, तो ईश्वर का ज्ञान आवरण नहीं होता है, ईश्वर में विक्षेप है किंतु आवरण नहीं है, विक्षेप है तभी तो जगत सृष्टि करेगा किंतु आवरण नहीं है। अनावृत ज्ञानत्वात् तदर्थम अति अवर्जनीयतया, उसका अर्थ भी अति अवर्जनीय, अवर्जनीय अर्थात अवश्यम भावी निश्चित रूप से होगा नियम है ना, अवर्जनीयतया अर्थात नियम है न जानाति, ईश्वर तो अर्थ को निश्चित रूप से जानेगा, क्योंकि कल आया था सब आध्यासिक संबंध से इसी ब्रह्म में ही है, इसलिए ब्रह्म सभी का साक्षी बनेगा तो जानेगा ही जानेगा अर्थ को। अवर्जनीयतया जानाति इति, इसलिए सर्वज्ञ इति अनवद्यम, ईश्वर सर्वज्ञ हुआ। अधुना ब्रह्मणो लक्षणांतरम प्रमाण जिज्ञासायां वर्णकांतरम आह, ये ब्रह्म का अर्थात शास्त्र से योनि कह करके एक वर्ण को हुआ, अभी शास्त्रम योनिर यस्मिन अथवा यस्य इस प्रकार की दूसरा वर्ण को कहते हैं। इस प्रकार के क्यों कहेंगे कि ब्रह्म का प्रमाण क्या है, किससे ब्रह्म जाना जाएगा, कहेंगे शास्त्र से ही जाना जाएगा, अर्थात शास्त्र ही एकमात्र ज्ञापक है, वेदैक गम्य वेद ही एकमात्र गमक है। अधुना ब्रह्मणो लक्षणांतरम प्रमाण जिज्ञासायाम, ब्रह्म का अन्य लक्षण प्रमाण जिज्ञासायाम वर्णकांतरम, अर्थात ब्रह्म विषय में प्रमाण क्या है, ब्रह्म शास्त्र को बनाया किंतु ब्रह्म के ब्रह्म में प्रमाण क्या है, कहते हैं शास्त्र ही प्रमाण है। वर्णकांतरम आह भाष्य में तस्य महतो भूतस्य निरतिशयम् सर्वज्ञत्वम् सर्वशक्तिमत्वम् च इति, इसलिए ब्रह्म निरतिशय सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ये भी होगा, इसलिए अर्थात सारे वेद का ये कर्ता है और वेद का जो वेद में जो ज्ञान है उसे अधिक ज्ञान वाला होगा तो सर्वज्ञ होगा। अच्छा, अथवा कह करके कल्पांतर देते हैं, अथवा यथोक्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि ही कारणम, कारणम अर्थात प्रमाणम अस्य ब्रह्मणो यथावत स्वरूप अधिकमे, यथोक्त ऋग्वेदादि शास्त्रम जो पहले कहा था महतः ऋग्वेदादि शास्त्रस्य, तो ये सर्व अर्थ का द्योतक है, अनेक विद्या स्थान के द्वारा उपबिंधित है, उस प्रकार की वही यथोक्त कह करके पहले जो कहा था ऋग्वेदादि शास्त्रम वो योनि, योनि अर्थात कारण, क्योंकि सूत्र में है शास्त्र योनि, तो यहाँ शास्त्रम योनि, योनि अर्थात कारणम, कारणम का अर्थ प्रमाण, क्योंकि योनि शब्द का अर्थ सीधा प्रमाण नहीं कह पाएंगे, योनि शब्द का अर्थ कारण है, तो कारण का अर्थ प्रमाण कह रहे हैं, तो शास्त्रम योनि ही योनि अर्थात प्रमाणम यस्य अस्य ब्रह्मणो, प्रमाण अर्थात यथावत स्वरूप अधिगम, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो स्वरूप का अधिगम, अधिगम ज्ञान, वो स्वरूप का ज्ञान में ये शास्त्र ही प्रमाण है। टीका में लक्षण प्रमाणयोर ब्रह्म निर्णयार्थत्वात् एक फलकत्वम संगति, ये जो द्वितीय वर्ण का हुआ ये अभी शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण है, इस प्रकार के लिए पूर्व में था कि ब्रह्म शास्त्र का जनक होने से सर्वज्ञ, इसलिए था एक कार्य संगति अथवा आक्षेप संगति, मीमांसा का कहा कि वेद नित्य होने से ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं होगा क्योंकि उसको बनाता नहीं, आक्षेप संगति, अभी ये बात नहीं रहा, ब्रह्म में शास्त्र ज्ञापक हुआ इसलिए भिन्न संगति होगा। क्या संगति? कहते हैं लक्षण प्रमाण और ब्रह्म निर्णय ब्रह्म निर्णय निर्णयार्थत्व। लक्षण पूर्व सूत्र में कहा था जन्माद्यस्य ये लक्षण, और अभी ये सूत्र में प्रमाण कहते हैं। कौन प्रमाण? कहते हैं वेद ही प्रमाण है। तो लक्षण प्रमाण ब्रह्म का निर्णय के लिए है, निर्णयार्थम होने से एक फलकत्व, तो दोनों का फल एक ही है, ब्रह्म का निर्णय करना ये संगति हो गया। एक फलकत्व यही है कि कार्य एकत्व, फल अर्थ कार्य। तम तो उपनिषदम पुरुषम इति श्रुतिर। यहाँ अभी ये विषय वाक्य क्या है? पहले विषय वाक्य था अस्य महत्व भूतस्य निश्वसितम यद निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदादि, ये कहा था। यहाँ का विषय वाक्य क्या है? कहते हैं ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण है, तो इस विषय का संशय इसको कहते हैं। तम तो उपनिषदम पुरुषम इति श्रुतिर ब्रह्मणो वेदिक वेद्यत्वं ब्रूते न भाति संशय। ये जो तम तो उपनिषदम पुरुषम, ये जो श्रुति है, ये ब्रह्म क्योंकि यहाँ कहते हैं औपनिषदम, उपनिषद भी प्रतिपाद्यते अर्थात तो उपनिषद ही एकमात्र गमक है, तो होने से ये जो श्रुति है ये क्या कहता है कि ब्रह्म वेदिक वेद्य, इसको कहता है अथवा नहीं कहता, ये संशय हो गया। कार्य लिंगे नैव लाघवात कर्तुर एकस्य सर्वज्ञस्य ब्रह्मणः सिद्धेर न ब्रूते इति प्राप्त। पूर्व पक्षी कहेगा कार्य लिंग से जगत का कर्ता ब्रह्म ऐसे सिद्ध हो जाता है क्योंकि जगत सकर्तृकम् कार्यत्वात् घटवत्। तो कार्य लिंगे न, कार्य को लिंग बना करके हेतु बना करके जगत सकर्तृकम् कार्यत्वात्, कार्य को हेतु बनाए लिंग बनाए, तो कार्य लिंगे न, कार्य लिंगे न अनुमान न, अनुमान से अभी सर्वज्ञस्य ब्रह्मण सिद्धि हो जाएगा। तो कार्य लिंग से सर्वज्ञ ब्रह्म कैसे सिद्ध होगा? कोई होगा कि कोई एक कर्ता रहेगा जगत का, किंतु वो ये सर्वज्ञ ब्रह्म क्यों होगा? क्योंकि जगत को जो बनाएगा, दूसरा अनुमान दिए थे जो जो कार्य बनाएगा वो कार्य का ज्ञाता होगा, ब्रह्म अगर जगत का कर्ता होगा वो जगत का ज्ञाता होगा। तो अभी कहेंगे कि जगत का ज्ञाता जगत का कर्ता ब्रह्म ये एक क्यों होगा? ये जो विचित्र जगत विचित्र प्रासाद बनाने के लिए ये नाना व्यक्ति उसमें कार्य करेंगे, इसी प्रकार की विचित्र जगत को बनाने के लिए कर्ता नाना होंगे, एक क्यों होगा? ये शंका देने से कहेंगे लाघवात कर्तुर एकस्य, लाघव है तो नाना क्यों मानेंगे? कहेंगे कि जहां प्रसाद का बात है वहां नाना क्यों मानेंगे? क्योंकि एक व्यक्ति में वो सारे ज्ञान संभव नहीं है, किंतु जगत का विषय में कहेंगे यहां भी तो नाना ज्ञान चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ होने से सारे ज्ञान संभव है, तो लाघव से एक मान लेंगे, नाना की आवश्यकता नहीं, लाघव से एक मानेंगे। कर्तुर एकस्य सर्वज्ञ से ब्रह्मण सिद्धेर, इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि सिद्धे है पंचमी हेतु में, इस हेतु से न ब्रूते अर्थात तम तो उपनिषदम पुरुष ये श्रुति ब्रह्म वेदिक गम्य इसको नहीं कहता है। और सिद्धांति कहता है कि वेद प्रमाणकत्वात ब्रह्मणो न प्रमाणांतर वेद्यत्वम इति सिद्धांत है। सिद्धांति कहता है कि वेद प्रमाणकत्वात ब्रह्मण, ब्रह्म वेद प्रमाणक अर्थात वेदो प्रमाणम यस्मिन ब्रह्मणि तद ब्रह्म वेद प्रमाणक होने से न प्रमाणांतर वेद्यत्वम ब्रह्मण, ब्रह्म में प्रमाणांतर वेद्यत्वम नहीं रहेगा इति सिद्धांत यति शास्त्र योनित्वात इति। मूल में शास्त्राद एव प्रमाणाद जगतो जन्मादिकारण ब्रह्म अधिगम्यते इति अभिप्राय। शास्त्राद एव शास्त्र से ही, शास्त्र ही प्रमाण है, प्रमाणाद जगत जन्माधिकारणम ब्रह्म इसी प्रकार की ज्ञान होता है इति अभिप्राय। टीका में शास्त्र योनित्वा तद व्याचष्टे, अच्छा शास्त्र योनित्वात ये तो सूत्र हुआ, शास्त्र योनित्वात सिद्धांत यति क्योंकि अवतरणिका दे दिए, द्वितीय वर्णक का ये अवतरणिका हो गया, द्वितीय वर्णक हो गया अर्थात तो शास्त्र ही ब्रह्म में प्रमाण है, अवतरणिका दे करके शास्त्र योनित्वात सूत्र कह दिए। अभी सूत्र का व्याख्यान करते हैं, अथवा यथोक्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम यथोक्तम, तो इसका अर्थ कहते हैं सर्वत्र पूर्वोत्तर पक्ष युक्ति द्वयम संशय बीजम द्रष्टव्यम। संशय का बीज क्यों ये अधिकरण आ रहा है, कुछ संशय का समाधान करने के लिए। संशय क्यों हुआ, कहते हैं पूर्व उत्तर पक्ष दो पक्ष आ गए, तो सर्वत्र पूर्व और उत्तर ये से दो पक्ष आने से संशय हुआ, यही संशय का बीज है। पूर्व पक्ष कुछ कहेगा, सिद्धांति कुछ कहेगा, इस प्रकार के द्रष्टव्यम जानना चाहिए। अत्र पूर्व पक्ष अनुमान से व विचार्यता सिद्धि फलम, अनुमान का ही विचार करना चाहिए, क्योंकि जो तम तो उपनिषदम पुरुष ये पृच्छामि, तो ये वेद के द्वारा ही ब्रह्म जाना जाएगा ऐसा नहीं कहता, तो फिर ब्रह्म किसके द्वारा जाना जाएगा, कहते अनुमान है ना, इसलिए अनुमान का ही विचार करना चाहिए, वेद का विचार करना नहीं चाहिए। पूर्व पक्षी अनुमान से विचार्यता सिद्धि फलम, सिद्धांते वेदांता नाम इति भेद, वेदांत का ही विचार करना चाहिए। तो अनुमानादिना ब्रह्म सिद्धि पूर्व सूत्रे प्रसंगा निरस्ता, सिद्धांत कहता है कि वेद का ही यहाँ विचार होना चाहिए, अनुमान का विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुमान के द्वारा ब्रह्म सिद्धि नहीं होता है, पूर्व सूत्र में निराश किया गया था। अनुमान जन्माद्यसी यत में अनुमान विचार नहीं है, ये तो वायुमानी भूतानी ये श्रुति ही वहां विचार का विषय था। किंच विचित्र प्रपंचस्य, अच्छा समय हुआ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाभिष्यते।